Minęła szósta, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry po świętach, czyli w środę 27 grudnia. Audycja poranna zaczynamy od serwisu Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Ziemia zatrzęsła się na Dolnym Śląsku, nikt nie ucierpiał. W Tatrach trudne warunki, było kilka wypadków, w tym śmiertelnych, i turyści, którzy wieczorem utknęli nad Morskim Okiem. Amerykanie nie mogą wrócić do domów po świętach. Na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w środkowej części kraju są śnieżyce. Seria wstrząsów sejsmicznych w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. W miejscowych stacjach pomiarowych wskazówki rejestratorów wychyliły się kilkanaście razy, najbardziej wczoraj w południe. Nie ma poszkodowanych, ale więcej będzie wiadomo, kiedy górnicy zjadą na dół. W zakładach Polskiej Miedzi w święta pracowali tylko dyżurni odpowiedzialni za utrzymanie produkcji. Początkowo były to niegroźne wstrząsy, tak zwane dwójki, trójki w umownej 10-stopniowej skali górniczej obowiązującej w Zagłębiu Miedziowym. Najsilniej ziemia poruszyła się kwadrans po 12 w południe. Światowe rejestratory zanotowały wówczas 4,8 stopni Richtera, czyli mocną ósemkę w skali lubińskiej. Na razie nie wiadomo, czy w podziemnych korytarzach doszło do jakichś uszkodzeń sprzętu czy wyrobisk, bo górnicy zjadą w głąb kopalń dopiero o 6. W ostatnich godzinach górotwór wyraźnie się uspokoił. A tym tematem zajmuje się Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia. A raki, czekan i zdrowy rozsądek trzeba zabrać w góry. W Tatrach trudne warunki. Było kilka wypadków, w tym śmiertelnych, i turyści, którzy wieczorem utknęli nad Morskim Okiem. Po słowackiej stronie Tatr doszło do 4 wypadków śmiertelnych. Zginął 25-letni Polak. Po naszej stronie Tatr wypadkom uległo 6 osób. Na szczęście wszystkie przeżyły, mimo groźnych upadków z wysokości spowodowanych poślizgnięciami. Śmigłowiec przetransportował je do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy ostrzegają, warunki w Tatrach są trudne, radzą ograniczyć wyprawy do tatrzańskich dolin. Paweł Pawlica. Szlaki są pokryte warstwą zamarzniętego i śliskiego śniegu. Większość wypadków, do których doszło, to wynik poślizgnięcia. Ratownicy przypominają, że przy tak trudnych warunkach konieczne są raki, czekan i przede wszystkim doświadczenie w posługiwaniu się tym sprzętem. Mniej doświadczeni turyści powinni zrezygnować z wycieczek w wyższe partie gór. A część turystów za nic ma surowe zasady panujące w górach. Przykład wydarzenia nad Morskim Okiem. Grupa około 45 osób, w tym 3 rodziny z dziećmi, które zbyt późno wybrały się do Morskiego Oka w Tatrach, poprosiła o pomoc służby ratownicze. Tłumaczyli, że zastała ich noc. Byli też zdziwieni, że na dół nie zawiozą ich konie, bo skończyły pracę. A rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, młodszy aspirant Krzysztof Waksmuncki, tłumaczy, że policjanci pomogli w powrocie tylko kilku osobom. Trzy osoby, to znaczy jedna pani w podeszłym wieku, jedna osoba małoletnia w wieku lat 12, a także jedna turystka, która oświadczyła, że zgubiła szkła kontaktowe i ma bardzo duże problemy z normalnym widzeniem. Te trzy osoby zostały zabrane na pokład radiowozu. Natomiast pozostałe osoby zostały poinformowane, że z uwagi na fakt, iż, tak jak mówię, nie ma tam żadnego zagrożenia dla życia, zdrowia tych ludzi, no muszą one zejść samodzielnie. Policjanci jechali powoli za tą grupą, oświetlając im drogę. Te osoby powoli, spokojnie, bez żadnych, że tak powiem, zdarzeń dotarły na dół na parking na Policji Białokrajskiej. Ratownicy nie podjęli interwencji, bo nie było poszkodowanych. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów o rozsądek i odsyłają do aktualizowanych codziennie komunikatów turystycznych na stronie internetowej parku. Zamiecie śnieżne i niska temperatura utrudniają mieszkańcom północno-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i środkowej części kraju powrót do domów po świętach. A w USA Boże Narodzenie jest obchodzone tylko 25 grudnia. Jan Pachlowski. Paśmy od Nowego Jorku po Chicago miejscami spaść ma prawie metr śniegu. Rekordy pod tym względem odnotowuje się w Pensylwanii. Na lotnisku w Bostonie lądujący samolot, gdy osiadł już na płycie, wpadł w poślizg na oblądzonym pasie. Nikomu jednak nic się nie stało, ze względu na trudne warunki na drogach i porywisty wiatr. Władze zaapelowały o zmianę w miarę możliwości terminu powrotu po świętach do domu. Według najnowszych danych żywioł daje się we znaki 60 milionom mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Na północy jest dodatkowo bardzo zimno. W Minnesocie i północnej Dakocie temperatura odczuwalna sięga minus 40 stopni Celsjusza. W Chicago, Minneapolis odnotowano najzimniejsze święto 1996 roku. Duży spadek temperatury odnotowano również na gorące zwykle cały rok środkowej i południowej Florydzie. Tyle informacji w tym serwisie Trójki na Skrót. Zapraszamy o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska jest w zasięgu niżu z nad Morza Północnego. Tak zaczyna się dzisiejsza opowieść synoptyka. Z południa napływa dość ciepłe powietrze polarne, morskie. Ranek będzie mglisty, głównie w górach świętokrzyskich w Małopolsce, na Górnym Śląsku. Mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A w dzień? I tutaj małe zaskoczenie. W dzień będzie pogodniej, słonecznie. W Karpatach możliwe słabe opady, w Bieszczadach deszczu, a w Tatrach śniegu. O tym, że warunki w górach są trudne, już Państwo słyszeli. A wycieczka do Morskiego Oka z utrudnionym powrotem, to już stała się świąteczną tradycją, choć niekoniecznie chcielibyśmy tę tradycję pielęgnować. Jeszcze słowo o wietrze. Wiatr południowy i południowo-wschodni, rano słaby, później umiarkowany i dość silny, a w rejonach podgórskich w porywach do 80, wysoko w górach zaś do 120 km na godzinę. Ciśnienie niech spada i dobrze, 987 hektopaskali, w południe w Warszawie taka wartość, a jeśli chodzi o temperaturę, no to tutaj o zimie mowy być nie może, bo 3 stopnie w Suwałkach i to powyżej 0,5 w Warszawie, Szczecinie, Toruniu i Lublinie, 7 w Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie. A w Katowicach to dziś prawdziwe szaleństwo, 9 stopni, do tego słońce, czyli no, ni to zima, ni to jesień, ni to wiosna. Proszę to jakoś nazwać. Dodam, że na krańcach południowych lokalnie w zasięgu oddziaływania wiatru halnego może być nawet około 11 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świeże, zdrowe oraz dosłownie i w przenośni na czasie. Jedzenie przyrządzane z produktów sezonowych. Głównie o tym, choć nie tylko, będę opowiadać w cyklu kulinarnym Anusz Widelec. Zapraszam dziś o 11.15. Katarzyna Pruchnicka. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Flofarm. A co tu się wycina? Ścinamy ceny na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What child is this who lay to rest on Mary's lap asleeping, whom angels greet without them sweet, while shepherds watch or keeping? No way. świętujmy ile się da, także muzycznie. I tak zaczyna się płyta Tori Amos sprzed lat kilku właśnie z takimi pięknymi, nastrojowymi balladami świątecznymi. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry, kłaniamy się, poranna załoga. Michał Jakubik, Piotr Łodej, Krystian Hanke, 11,5 minuty po godzinie 6, redaktor troszkę urlopowany chwilowo, ale bardzo dobrze, niech odpoczywa. A w związku z brakiem zimy, pisze pan Piotrek, może to, co się dzieje, nazwać się przed zimą i oczekiwaniem na śnieg. Mam nadzieję, że to nie przedwiośnie i do tej nadziei również się przyłączamy. Witamy Państwa w trzecie święto, tak, tak, no bo dziś oczywiście święto czego? Sałatki jarzynowej w pracy i pan Zbyszek widzę, że od rana już obchodzi i celebruje. Bardzo dobrze, bo chodzi o to, żebyśmy dzisiaj byli wszyscy tacy, jak sobie życzy Pharrell Williams. I tego Państwu życzymy na ten nowy dzień. 16 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. O czym dziś będziemy mówić? No wiadomo, pierwsza gwiazdka. To oczekiwanie mamy już za sobą, ale w gwiazdach dziś myślami, ale nie tylko, opowieścią również pozostaniemy. świat byłby piękniejszy, a szczególnie świat filmowy, gdybyśmy jednak mogli poruszać się z prędkościami wyższymi niż prędkość światła. Taki świat nie tylko dawałby więcej możliwości samym realizatorom i scenarzystom, ale też, jak sobie tak patrzymy w niebo i myślimy o innych światach, o podróżach kosmicznych, to nawet prędkość światła wydaje się być wyjątkowo taka ślamazarna. Ten głos Państwo świetnie znają, to dr Tomasz Rożek, który po godzinie 7 odpowie na ważne pytanie, jak to jest z tym poruszaniem się statkami kosmicznymi w przestrzeni i to, co widzimy na filmach, czy to jest w ogóle możliwe? Pytania z kosmosu oczywiście, dziś stricte z kosmosu. Zapraszam bardzo serdecznie. No ale też mam nadzieję, że już obudzeni wszyscy ci, którzy 1 sierpnia dzwonią do nas i pytają, dlaczego obchodzimy Powstanie Warszawskie, kolejną rocznicę, a zapominamy, co też nie jest prawdą, o Powstaniu Wielkopolskim. Dziś 99. rocznica tego bardzo ważnego powstania zwycięskiego. Druga linia! Co pan wie na temat Powstania Wielkopolskiego, pan warszawianin? Oj, kochany. No, wiem, że było takie powstanie, ale nic w tej chwili nie mogę powiedzieć, bo jestem... A pamięta pan chociaż datę wybuchu tego powstania? Nie pamiętam. A rok? Też nie. No i dziś będzie doskonała okazja, żeby to wszystko sobie przypomnieć i uporządkować. Po 7.20 projekt Tata. Tu się nic nie zmienia. Dziś zajmiemy się popularnymi wśród młodzieży słowami. Słowami używanymi w tym roku. Sporo nowych słów jak sztos, kot, takich słów jak rak. One mogą być, mówiąc tradycyjnie, wykrzyknikiem, a mogą też być i przysłówkiem, tak? Bo mówimy, ale było sztos. Bardzo ciekawe zjawiska gramatyczne, językowe zdarzają nam się w tym młodzieżowym slangu. O tym opowie pan profesor po 7. No i wybiegniemy już myślami w przyszłość. Wybrano już kolor przyszłego roku. Ma on numer 18, myślnik 3838, to dla bardziej zaawansowanych i nazywa się... A właśnie. I to jest zadanie dla Państwa, bo może już ktoś wie, jak nazywa się kolor o takim właśnie numerze, który został wybrany kolorem przyszłego roku. No, trzeba będzie troszkę na nowo uporządkować sobie życie, aby być modnym. I od razu powiem, że to wcale nie będzie łatwe zadanie. 71335, numer SMS, ranek@polskieradio.pl, tak można do nas pisać, można też dzwonić 227 trójek przy dźwiękach tego utworu. Bo gdyby ktoś potrzebował kawy, to Beth i Joe mają jej naprawdę solidną porcję. Yeah. O tak, to była prawdziwa mieszanka arabiki i robusty z podwójną dawką kofeiny. Beth Hart, Joe Bonamassa, zapowiedź niezwykłej płyty, która już niebawem, bo w lutym ma się ukazać. 22,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. 99 lat temu Wielkopolanie poderwali się do walki z Rzeszą Niemiecką, by móc się cieszyć wolnością tak jak pozostali rodacy w odradzającej się po zaborach Polsce i powstanie wygrali. Pytanie dziś postawimy, dlaczego poza Wielkopolską ten zryw jest mało znany i świętowany? Dlaczego powstanie warszawskie trafia do szerokiego grona odbiorców, a wielkopolskie już nie? No i czy przyszłoroczna setna rocznica, ściśle związana z rocznicą odzyskania niepodległości, coś tu zmieni? Dobra, chłopcy, naprzód! Druga linia na... Co pan wie na temat powstania wielkopolskiego, pan warszawianin? Oj, kochany, no wiem, że było takie powstanie, ale nic w tej chwili nie mogę powiedzieć, bo jestem... A pamięta pan chociaż datę wybuchu tego powstania? Nie pamiętam. A rok? Też nie. Chciałem sprawdzić, co też mieszkańcy Warszawy, gdzie było najsłynniejsze powstanie warszawskie, wiedzą na temat powstania wielkopolskiego. To jest poznańskie. Ja sam jako historyk też nie miałem zbyt wielkiej wiedzy do momentu, kiedy nie zacząłem pracować właśnie w tej szkole imienia powstańców wielkopolskich. Michał Kielian, nauczyciel w szkole podstawowej numer 263 w Warszawie. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to tamto powstanie jest wszechobecne. To jest normalne, gdyż tam się odbyło, tak? Natomiast mieszkańcy Warszawy na pewno raz, że nie mają styczności z tym powstaniem, a po drugie, no, ja myślę, że niewiele o tym wiedzą. A może to powstanie jest mało interesujące? Warszawskie jest bardziej interesujące. Myślę, że i jedno, i drugie jest interesujące. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma czegoś takiego jak mit powstania wielkopolskiego. Dr Paweł Stachowiak, historyk i politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mit, który byłby zgodny z pewnym takim polskim poczuciem mitologii historycznej, która jest bardzo mocno oparta na kulcie bohaterstwa i na kulcie, no, vae victis, chwała zwyciężonym, prawda? Te vae victis, które jest tutaj w Warszawie tak bardzo mocne przy okazji tradycji powstania warszawskiego, no w Poznaniu obecne nie jest. No powstanie wielkopolskie zwyciężyło. Moim zdaniem jeden z głównych powodów małej popularności powstania wielkopolskiego leży w tym, że ono nie odpowiada polskiemu mitowi bohaterstwa. Z racji, że szkole patronują powstańcy wielkopolscy, ta wiedza, ta pamięć o powstaniu jest w jakimś stopniu pielęgnowana. Oczywiście u nas w szkole działa taki specjalny program dotyczący spraw związanych z patronem szkoły. No, chodzimy na cmentarze czasem, składamy te znicze, zapalamy na grobach. Ale na jakichś takich przypadkowych grobach? Nie, chodzimy na cmentarze, gdzie są groby powstańców i po prostu... Powstańców wielkopolskich, tak, tu w Warszawie. Tak. Generał Dubiński jest pochowany na Starych Powązkach, natomiast generał Milewski, który jeszcze w czasie powstania był pułkownikiem, pochowany jest na cmentarzu Brudnowskim. Na przykład sztandar szkolny 28 grudnia idzie pod pomnik powstańców wielkopolskich. Byłaś tam kiedyś? Byłam rok temu. Nasz jeden syn chodził tu do szkoły, teraz wnuczka chodzi do szkoły i wstyd, że nie wiemy. Głośno jest o powstaniu warszawskim, co roku są te obchody, no a o tym powstaniu no niestety się nie słyszy. I że... Tak, nisko, nisko! Setna rocznica odzyskania niepodległości, a jednocześnie też setna rocznica wybuchu powstania. Czy to jest dobry moment, żeby zmienić to postrzeganie powstania wielkopolskiego? Ja wątpię. Powstanie wielkopolskie musiałoby znaleźć bardzo istotne miejsce, żeby się przebiło do świadomości społecznej poza Poznańskiem. Poznańskiem to co innego, w Wielkopolsce co innego, tam będzie. Bo tam nawet kibice Lecha Poznań przecież zajmują się niemalże półzawodowo upamiętnianiem powstania. Więc tam nie ma problemu. Ale jeszcze raz mówię, poza Poznaniem, poza Wielkopolską, to się nie mieści w ramach polityki historycznej tak, jak ona jest dzisiaj w Polsce definiowana. No, może i to się zmieni. Duże znaczenie i wpływ na pamięć ma też to, że wszyscy powstańcy wielkopolscy już odeszli. Ostatni z nich, porucznik Jan Rzepa, zmarł w marcu 2005 roku w wieku 106 lat. A o powstanie wielkopolskie pytał Kuba Witkowski. No, więcej piosenek jest też o powstaniu warszawskim, co nie znaczy, że we współczesnej muzyce rockowej o powstaniu wielkopolskim nikt nie śpiewa. Sztandary na barykadach. ulicach, na każdej ulicy oddają życie męczennicy. Wiarą, nadzieją, miłością, co woli rozerwali kajdany niewoli. Na barykadach, na każdej ulicy oddają życie. I wola poświęcenia dla pokolenia. Otrzepać się nie dać, nie paść ze strachu na ziemię, by żyć na czworakach jak zwierzę, że lepiej krwi utoczyć w brokulicy. Umrzeć wolnym człowiekiem niż żyć jak niewolnicy. Za wolność! Za wolność! Za wolność! Za wolność! Za wolność. To grupa Lux Torpedo, oczywiście Wielkopolanie, z debiutanckiej płyty. Zbliża się już 6.30. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Artur Ewertowski. Umowa na dostawę dwóch nowoczesnych niszczycieli min ma być dzisiaj podpisana w Warszawie. Okręty zbuduje konsorcjum ze stocznią remontowa Shipbuilding SA jako liderem. Pod koniec listopada podniesiono banderę na ORP Cormoran, również niszczycielu min. Również dzisiaj kierownictwo resortu obrony zamierza podsumować rok pracy w ministerstwie. Mija 99 lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia 1918 roku, tuż po zakończeniu I wojny światowej, Polacy wystąpili zbrojnie przeciwko państwu niemieckiemu. Domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swoją niepodległość. Powstanie zakończyło się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie wróciły do państwa. Dodatkowe pociągi będą jeździły w góry w czasie Sylwestra, poinformowało o tym PKP Intercity. W Zakopanem odbędzie się impreza sylwestrowa organizowana przez Telewizję Polską. To między innymi z tego powodu przewoźnik chce, żeby na trasie było więcej pociągów. Firma ma sprawdzać system rezerwacyjny. Jeśli okaże się, że wolne miejsca zaczną szybko znikać, to do składów zostaną doczepione dodatkowe wagony. I w skrócie to wszystko, a pełen serwis Trójki już o 7. To wysoko w górach, od razu powiem, dziś, właściwie na krańcach południowych również, tam gdzie będzie oddziaływał wiatr halny, może być nawet około 11 stopni powyżej zera. Ja nie wiem, czy to jest pogoda, na którą balowicze i sylwestrowicze czekają najbardziej, no ale nie mamy wyboru. Tak sobie powiedzmy i dodajmy, że ranek będzie mglisty, głównie w górach świętokrzyskich, w Małopolsce, na Górnym Śląsku, ale w dzień będzie już słonecznie i pogodnie. W Karpatach możliwe słabe opady deszczu, w Bieszczadach, a w Tatrach śniegu. Wiatr południowy i południowo-wschodni, rano słaby, a później umiarkowany i dość silny, a ciśnienie 987 hektopaskali. No i poza tymi rzeczywiście wyjątkowymi momentami, też jeśli chodzi o temperaturę, nieźle. 9 stopni w Katowicach, 7 w Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, 5 w Warszawie, Szczecinie, Toruniu i Lublinie, do 3 stopni, to najchłodniejsze miejsce, w Suwałkach wszystkie temperatury powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię i że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu.

I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build the ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to Pani Florencja z maszyną, bardzo ładnie, dziękujemy. Pani Grażyno, proszę nie zmieniać tradycji, dziś jest dzień sałatki jarzynowej. Śledź po kaszubsku, być może przepyszny, ale to jednak jakaś no, wyjątkowość tej sytuacji. Za 27. No i pora najwyższa, żeby zajrzeć do porannej prasy. Łukasz Karusta, dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. To właśnie, co tam zaczniemy od dobrych wiadomości. Starałem się wybrać głównie dobre wiadomości dzisiaj. No bo na pierwszej stronie Rzeczpospolita pisze The Rolling Stones w Polsce. Wszyscy mają razem blisko 300 lat. Byłby to ich piąty występ w naszym kraju. W czerwcu koncert Legendy Rocka. To podobno potwierdzone, oficjalne, jeszcze nie wiadomo gdzie, no właśnie, ale tak będzie. Tak, wydaje mi się, że tak jeszcze wszystko jest dopinane. Ten ostatni guzik, ta pętelka jeszcze nie wszystko jest jeszcze, do tej informacji jeszcze dzisiaj wrócimy. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej też nagłówek Polska na piątym biegu. Spektakularne tempo wzrostu gospodarki z 2017 roku może się utrzymać przez kolejny rok. W mijającym roku produkt krajowy brutto polski powiększył się prawdopodobnie o 4,4%. To najlepszy wynik od 6 lat. Dwa lata wzrostu w tempie ponad 4% mieliśmy ostatnio dekadę temu, w latach 2006-2007. Powtórka tego scenariusza jest na wyciągnięcie ręki. To też optymistyczne informacje z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Teraz dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie medykamenty w kolorze tęczy. Mało istotne leki w białych opakowaniach, stosowane w chorobach przewlekłych w niebieskich, a groźne dla zdrowia w czerwonych albo w barwach tęczowych. Tak może być już niebawem. Zmiany zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Po tragicznej sytuacji z Międzychodu, gdzie miesięczne dziecko zamiast kropli do nosa dostało lek na jaskrę, zareagowali farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Blisko 1000 z nich podpisało się pod petycją do Ministerstwa Zdrowia, by wprowadzić przepisy pozwalające na odróżnianie opakowań leków już na pierwszy rzut oka. I o tym pisze dziennik Gazeta Prawna. Teraz Gazeta Wyborcza. Ministerstwo Środowiska powoła zieloną policję na celowniku Szyszki. Inspektorzy będą mogli strzelać do ludzi i zwierząt. Jeśli uznają, że ktoś szkodzi środowisku, wyślą drony na kontrolę. To projekt ustawy o specgrupie do zwalczania przestępstw ekologicznych. Od kilku miesięcy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pracuje nad powołaniem Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego. Tak ma się nazywać nowa służba chroniąca lasy i dbająca o ekologię. Agencja Bezpieczeństwa Ekologicznego, o tym pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze na pierwszej stronie, trochę zagranicy, Putin skreślił Nawalnego. Lider demokratycznej opozycji nie może wziąć udziału w wyborach prezydenckich w Rosji. Centralna Komisja Wyborcza posłużyła się wydanym na życzenie Kremla wyrokiem, który podważył Trybunał w Strasburgu. O tym też na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza, a Gazeta Polska codziennie. Duchowni proszą polityków o rozwagę w wyrażaniu opinii o Polsce na forum międzynarodowym. I cytat z arcybiskupa Głudzia. Nawet w PRL-u nikt nie mówił za granicą źle o Polsce. Polskich spraw nie rozstrzygnie ani ulica, ani zagranica, ani ręka podniesiona w Brukseli, powiedział podczas pasterki w katedrze oliwskiej arcybiskup Sławomir Leszek Głódź. Tymi słowami duchowny nawiązał do działań polityków opozycji popierających unijne rezolucje wobec Polski. Z kolei arcybiskup Marek Jędraszewski w świątecznym wywiadzie dla TVP Info zaapelował: musimy zrozumieć, że Polska jest rzeczą wspólną. O tym pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Trybuna życzy nam wesołych poświąt. Polska The Times pisze o najważniejszych ludziach roku. I też trochę o zagranicy, bo pisze: hiszpański premier nie ma pomysłu na Katalonię. Wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych w Katalonii nie ostudziły ambicji tych, którzy chcieli niepodległości regionu. Madrytowi brakuje woli rozmów. Sytuacja zamiast uspokojenia znów nabiera stanu wrzenia. To na pierwszej stronie, a w środku rozwinięcie tematu i analiza sytuacji w Hiszpanii

setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje czas. Bo przecież wiesz, że kończę tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź w taką noc. A więc proszę cię, a więc proszę przyjdź w taką noc. A więc proszę cię, a więc proszę przyjdź w taką noc. No tak oglądam, ale to obywatel w ogóle nic nie jadł w święta? Nie, dzień dobry. Jadłem i nawet zauważyłem pewnego rodzaju anomalię grawitacyjną. To widać na mojej wadze. Przy mojej masie to jest mniej więcej 1,5 kilograma. To... Co pan widzi? Przepraszam, nie, bo ja nie nadążam. To jakieś pojęcie. Naprawdę. Tak? Ja z doktorem Rożkiem się dziś jeszcze skontaktuję, żeby on mi to wyjaśnił. Być może państwo też zauważyli taką anomalię. A wie pan, co trzeba zrobić, jak waga wskaże o 3 kilogramy za dużo po święta? Odstawić ją do kąta i czekać, aż przeprosi. Tak jest sposób. Za 8,5 minuty godzina 7. Urywki z kalendarza. No, artysta ma zawsze lepiej, bo musi ćwiczyć święta, więc trochę jednak tej energii zużyje. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo lubię ten czas, kiedy królują kolędy i pastorałki śpiewane przy świątecznym stole. Ja też śpiewałem jedną piosenkę. Śpiewałem cichutko: zabierzcie mnie od stołu. Dziś 27 grudnia imieniny obchodzą Fabiola i Teofan. Wszystkiego najlepszego. 27 grudnia 1856 roku w Warszawie zapalono pierwsze 92 latarnie gazowe. Prawdopodobnie rozświetliły krakowskie przedmieście i Nowy Świat, tworząc ogromny napis Merry Christmas albo Szczęśliwego 1857 roku. A być może pierwsze latarnie oświetlały reklamy Trawiaty, granej wówczas w Teatrze Wielkim, no albo zachęcały do oglądania Sylwestra z Zenkiem Martyniukiem w telewizji. Ważne, że były i rozświetlały mroki XIX-wiecznej Warszawy. Z radością zaśpiewam, z radością to powiem, jak pięknie nam świecą latarnie gazowe. To fragment popularnej w XIX wieku piosenki warszawskiej. 27 grudnia to dzień bardzo szczęśliwy dla kultury. Dokładnie 116 lat temu urodziła się Marlena Dietrich, legendarna aktorka i piosenkarka. 70 lat temu na świat przyszedł Gérard Depardieu, wielki talentem i wzrostem francuski aktor. Kolejna legendarna postać obchodząca dziś urodziny to Arthur Andrus. Być może na słowo legendarna państwo się uśmiechnęli. Niesłusznie. Dzisiejszy jubilat jest poetą, autorem tekstów piosenek, który mimo młodego wieku zapewnił już sobie miejsce w historii polskiego kabaretu. Arthur potrafi rozśmieszyć i wzruszyć, jest uwielbiany przez ludzi inteligentnych. Drogi jubilacie, przyjmij ode mnie serdeczne życzenia zdrowia i cierpliwości. Do życzeń dołączam piosenkę twojego ulubionego Karela Gotta. I tak dzięki skocznej czeskiej melodii płynnie przeszedłem do tematu nadchodzącego Sylwestra. Ja Nowy Rok powitam w samochodzie w okolicach węzła Wiskitki na autostradzie A2. Będę wracał z koncertu w Oleśnicy. Odchodzący rok 2017 pożegnam jednym zwięzłym słowem. Spadaj. Specjalnie przez te ostatnie 12 miesięcy się nie polubiliśmy. A państwu życzę szampańskiej zabawy, a w Nowym Roku zdrowia i cierpliwości. No, bardzo to ciekawe. Zwrócił pan również moją świątecznie zaspaną jeszcze uwagę na bardzo ładny zwrot. Królują kolędy. No, można powiedzieć, trzej królują kolędy. Tak, zdecydowanie. I to będzie też się zgadzało. A ta opera, Trawiata, to idealne na poświętach, proszę pana. Naprawdę. Trawiata? No to jeszcze bigosu. Filip Jaślar, bardzo dziękuję. Dziękuję. I Arturowi oczywiście składamy życzenia 100 lat. I do Karela to jeszcze dorzucimy panią Helenę. A co? Jak na bogato, to na bogato. Za 5 minut godzina 7, za 5 minut w Trójce serwis. Když byl to šok, já si vzpomínám tvé oči, úsměv, tváři, hlas tam, kam se podívám.